یوسف، تمہیں یاد ہوگا میں نے پچھلی ملاقات میں تمہیں بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام، جن کے نام پر تمہارا نام ہے، ایک فرد کا نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ وہ کردار جس کے ساتھ ساری دنیا برا کرتی ہے، مگر وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا بلکہ بھلا ہی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس خدا ہے۔ اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس صرف خدا ہی رہ گیا ہے، باقی سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ کی بات پر یوسف نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو عبداللہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا، مگر خدا کا ہونا کسی بھی دوسری چیز کے نہ ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ جب خدا پاس ہوتا ہے تو انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، وہ نہ ملی ہوئی چیز کے مقابلے میں ملی ہوئی چیز پر نظر رکھتا ہے۔ تمہارے پاس ایمان ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، تم اعلی تعلیم یافتہ ہو، تم کئی زبانیں جانتے ہو، تمہارے پاس جذبہ ہے، بس تمہیں زندگی کا ہدف چاہیے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ دیکھو یوسف، تم مسلمانوں کے لیے پریشان ہو رہے تھے، مگر یقین کرو مسلمانوں کو خارج سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مسلمان دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں، عالم کے پروردگار نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، چنانچہ مسلمان امت محفوظ ہیں، انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مگر مسلمان اس خوش نصیبی کو بھول کر اپنے سیاسی اور فرقہ وارانہ نظریات، اپنی خواہشات اور تعصبات میں لگ گئے ہیں۔ وہ اپنے منصب کو فراموش کر کے خدا کے کام کو چھوڑ چکے ہیں، جس کے بعد خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جسے خدا چھوڑتے اس کے دشمن پھر اسے نہیں چھوڑتے۔ اس وقت یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مگر خدا مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے؟ بس اتنا کہ وہ ایمان و اخلاق کا زندہ نمونہ بن جائیں، اپنے وجود سے حق کی شہادت دیں۔ ان کے پاس آخرت کی ختم نہ ہونے والی بادشاہی کی خوشخبری ہے، ان کے پاس وہاں تک کامیابی سے پہنچنے کا مکمل راستہ ہے۔ مگر مسلمان نہ خود اس منزل کو پانے کی خواہش رکھتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی راہ کا نشان بتاتے ہیں۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور بولا، ہمارے ہاں دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، خاندانی تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، رشتے دار ایک دوسرے سے نالا ہیں، پڑوسی ایک دوسرے سے تنگ ہیں، اجتماعی طور پر ہم خود غرض، بے حس، مفاد پرست ہو چکے ہیں۔ مادیت کی دوڑ نے ہمیں کرپٹ، ظالم اور بددیانت بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی لیڈرشپ انہیں نہیں سمجھاتی؟ وہ کیا سمجھائیں گے، ان کے مسائل وہی ہیں جن کے لیے تم پریشان ہو رہے تھے، یعنی غیر مسلموں کی سازش، غیر مسلموں کے غلبے سے نجات پا کر اپنا غلبہ قائم کرنا۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ فرقہ واریت، ظاہر پرستی اور بدعت و توہمات کی دنیا آباد کیے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل صحیح بات لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں انسانوں کے بارے میں خالق کا منصوبہ سمجھانا ہے، آخرت کی ابدی بادشاہی کی خبر دینی ہے، جنت کی منزل لوگوں کو دکھانی ہے، اس منزل تک پہنچنے کا ایمان و اخلاق کا راستہ سمجھانا ہے۔ لوگ مان لیں تو ان کی مرضی، نہ مانیں تو ان کی مرضی۔ اور یہ جو برے حالات ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حالات کو بدلنے کا بھی یہی ایک راستہ ہے۔ معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں، جب انفرادی طور پر اعلیٰ انسان پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو تبدیلی آنے لگتی ہے۔ جس گھر میں ایسا اعلیٰ انسان ہو وہ گھر، جس آفس میں ایسا انسان ہو وہ آفس، اور جس معاشرے میں ایسے انسان بڑی تعداد میں ہو جائیں، وہ معاشرہ بدل جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے۔ زمین پر خدا کی بادشاہی دو ہی ادوار میں قائم ہوئی ہے، ایک حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا دور، اور دوسرا خلافت راشدہ کا دور۔ دونوں ادوار میں ایسے ہی اعلیٰ انسان اقتدار میں آ گئے تھے، آج بھی اس کے سوا کوئی اور راستہ ممکن نہیں۔ لیکن یہ تو بہت لمبا راستہ ہے۔ بس یہی ایک راستہ ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس دنیا میں انسان کوئی جنت بنا لیں، ان کی یہ اسکیم ہے ہی نہیں کہ موجودہ دنیا کو جنت بنایا جائے۔ ان کی اصل اسکیم یہی ہے کہ ان اعلیٰ انسانوں کو تلاش کیا جائے جو اچھے برے ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو خدائی اخلاق کا نمونہ بنا کر پیش کریں، اور خدا کی ہستی کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لیں۔ یہی ایمان و اخلاق کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی جنت کی کنجی ہے۔ اس موقع پر نبیہ نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، عبداللہ صاحب، آپ اجازت دیں تو ایک بات پوچھ لوں۔ جی پوچھیں۔ دین تو بڑی پابندیوں کا نام ہے، آپ نے تو کسی پابندی کا ذکر نہیں کیا۔ دین کی پابندیوں کا تعلق اخلاقی برائیوں سے ہے، جیسے شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو۔ اس کے علاوہ دین چند بنیادی مطالبات کرتا ہے، جیسے دن میں پنج وقتہ نماز، سال میں ایک ماہ کے روزے، اگر حیثیت ہے تو مال پر زکات، اور قدرت ہے تو زندگی میں ایک دفعہ حج۔ اس کے علاوہ گنتی کے چند شریعتی قوانین ہیں جو موقع، محل اور حالات کے لحاظ سے مطلوب ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی معاشرتی اور اخلاقی بہتری، خور و نوش کی پاکی اور بدنی طہر سے ہے۔ بدقسمتی سے بتانے والے اصل دین تو بتاتے نہیں ہیں، یا اس کی اہمیت، زور، روح اور مقصد کو نہیں بتاتے، اور نان ایشو کو ایشو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ غیر دین کو دین بناتے ہیں، وہ اپنے اجتہادات اور فہم کو حق و باطل اور نیکی و بدی کا معیار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانی فہم کبھی ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی نہیں، اس لیے ایسے بہت سے انسانی اجتہادات اور فقہی آراء جنہیں دین بنا کر پیش کیا جاتا تھا، آج بہت مشکل اور ناقابل عمل ہو چکے ہیں، مگر لوگ انہی کو اصل دین بنا کر پیش کرتے ہیں، جس سے آپ جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے۔ اس کی سادہ ترین مثال تصویر ہے، جسے ایک زمانے تک حرام مطلق سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ نبیہ نے سوال کیا تو عبداللہ نے اسے سمجھایا، دین میں تصویر نہیں، فواہش حرام ہیں یا شرک۔ حضور کے دور میں مشرکانہ تصاویر اور مجسمے وغیرہ بکثرت تھے، حضور نے انہی کی ممانعت کی تھی۔ اس بات کو سمجھا نہیں گیا اور ممانعت کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ موجودہ دور سے پہلے یہ بات چل گئی، اب نہیں چل سکتی، کیونکہ موجودہ دور کا تمدن تصویری پر کھڑا ہے۔ نبیہ نے بات سمجھنے کے انداز میں گردن ہلائی۔ عبداللہ دوبارہ یوسف کی طرف متوجہ ہوا، کام تو تم پر واضح ہو گیا ہوگا۔ ہاں، مجھ پر واضح ہو چکا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مگر میں تو کوئی عالم نہیں۔ علمی کام تو بہت ہو چکا ہے یوسف، اب اس کے ابلاغ کا کام کرنا ہے، اسے ہر زمانے میں ہر ذریعے کو استعمال کر کے اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے علم سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہے، باقی علم تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا رہتا ہے، تم بھی سیکھ جاؤ گے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی وسائل اور اسباب بچے ہیں؟ دراصل میں نے ایسی صورتحال کا کبھی تصور نہیں کیا تھا، دولت اتنی تھی کہ اس کی اہمیت کا کبھی اندازہ نہیں ہوا، جو کچھ ڈیٹ سے ہٹ کر جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے اس وقت تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہاں آنے تک کے لیے بعض پرانے دوستوں سے کچھ قرضہ لیا تھا، اب بس واپسی کا ٹکٹ ہے، اور اتنے پیسے ہیں کہ چند دن اور گزارا کر سکتا ہوں، باقی کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑا دلچسپ تجربہ ہے کہ انسان ارب پتی سے ایک دم سے کنگال ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ موت کے وقت بھی امیر سے امیر انسان کو یہی تجربہ ہوتا ہوگا، کل تک سب کچھ تھا اور آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ مجھے یہ تجربہ موت سے پہلے ہو گیا۔ یہ بات کہی تو یوسف نے عبداللہ سے تھی، مگر نبیہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے والدین کتنے امیر تھے اور اچانک کس طرح دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ یہ ابھی پرانی بات نہیں تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کو لاکھوں روپے منٹوں میں اڑاتے دیکھا تھا، مگر ایک ہوائی حادثے میں دونوں کا اچانک انتقال ہوا تو سب کچھ یہیں رہ گیا۔ نبیہ یہ سب کچھ سوچتی رہی لیکن بولی کچھ نہیں۔ یوسف کی بات پر عبداللہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، جب کوئی بندہ اپنی کشتیاں چلا دیتا ہے تو خدا ہر حال میں مدد کے لیے آتا ہے، وہ کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، مگر وہ آئے گا ضرور، خاص طور پر تمہارے جیسے شخص کے لیے جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے نچاور کر دیا ہو۔ تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی انتظام ضرور کریں گے، چلو دعا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس کی پیروی میں یوسف نے اور ساتھ میں نبیہ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سارا نے محسوس کیا کہ نبیہ عبداللہ کے ہاں سے آنے کے بعد بہت خاموش تھی، وہ عبداللہ کے ہاں سے واپس آتے ہوئے بھی مکمل طور پر خاموش رہی تھی۔ سارا کا خیال تھا کہ نبیہ اس سے کچھ ناراض ہوگی، مگر نبیہ نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آنے کے بعد بھی وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ وہ جب کبھی اس کے کمرے میں گئی، نبیہ اپنے والدین اور اپنی پرانی تصویر دیکھتے ہوئے نظر آئی۔ بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور جوانی کی تصویریں، وہ انہی تصویروں کو گمسم دیکھتی رہتی تھی۔ سارا کو معلوم تھا کہ خالد کا چیپٹر تو اب بند ہو چکا ہے، وہاں واپسی کی تو کوئی امید نہ تھی، کیونکہ اسی دوران میں خالد نے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے تھے۔ اسے یہ بھی تجسس تھا کہ اس کے پیچھے عبداللہ سے اس کی کیا بات ہوئی ہے۔ دو دن بعد اس نے نبیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نبیہ کے کمرے میں گئی تو نبیہ خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے نبیہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، تم اداس ہونا، مجھے اندازہ ہے، شادی ختم ہونا ایک بہت تلخ معاملہ ہوتا ہے۔ نبیہ نے بے پرواہی سے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کوئی اداس نہیں ہوں، خالد کی زندگی سے نکل جانے پر مجھے کوئی پریشانی نہیں، افسوس صرف اس بات پر ہے کہ دو سال اس فضول آدمی کے ساتھ ضائع کر دیے۔ تو پھر تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ بس ایسے ہی۔ تم ایک کام کر سکتی ہو؟ ہاں ہاں ضرور۔ کیا کام ہے؟ تم عبداللہ صاحب کو فون کرو، میں ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ سارا کے لیے یہ بات بالکل غیر متوقع تھی، لیکن تھی بہرحال اچھی بات، اس لیے اس نے نبیہ سے پوچھے بغیر فوراً براہ راست عبداللہ کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ نے فون اٹھایا تو اس نے کہا، عبداللہ بھائی، نبیہ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے۔ عبداللہ نے دوسری طرف سے کچھ کہا اور پھر سارا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے لائن کاٹ دی۔ فون رکھتے ہی اس نے کہا، چلو نبیہ، عبداللہ بھائی بلا رہے ہیں۔ نبیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر میں وہ عبداللہ کے گھر میں اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ نبیہ نے عبداللہ کے سامنے بیٹھتے ہی اس سے کہا، آپ کا اور نعیمہ باجی کا شکریہ، آپ لوگوں نے بار بار میری مدد کی، مگر اس وقت میں اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے نہیں آئی۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے نبیہ، تم جب چاہے جس وجہ سے چاہو ضرور آؤ۔ نعیمہ نے بہت محبت سے نبیہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کا بہت شکریہ نعیمہ باجی۔ پھر وہ براہ راست عبداللہ سے مخاطب ہوئی، میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، پر آج کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس خدا بھی نہیں ہے، مگر میں اس شخص کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر خدا ہے۔ نبیہ کی یہ باتیں سن کر سارا بالکل حیران رہ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نبیہ کی عبداللہ یا نعیمہ سے کیا بات ہوئی ہے، اس کے لیے یہ بات غیر متوقع تھی۔ عبداللہ نے نبیہ سے پوچھا، آپ یوسف کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یوسف کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اتنی زیادہ قربانی دی ہو اسے مزید کوئی مشکل دیکھنے کو ملے۔ میرے پاس بہت سے اثاثے ہیں، ان میں سے ایک اپارٹمنٹ ہے جو میرے نام ہے، یہ خالی پڑا ہوا ہے اور بہت اچھی جگہ واقع ہے، وہ اس میں رہ سکتے ہیں۔ اور یہ میرا ایک اضافی کریڈٹ کارڈ ہے، اس کی لمٹ 10 لاکھ روپے ہے، وہ اس سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ وہ جب تک چاہیں ان دونوں چیزوں کو استعمال کریں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی میں خود کر دیا کروں گی، اس کے علاوہ ایک گاڑی اور ڈرائیور بھی ہر وقت ان کے پاس موجود رہے گا۔ یہ کہہ کر نبیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک چابی اور کریڈٹ کارڈ عبداللہ کی طرف بڑھا دیے۔ نبیہ کی بات پر سارا سخت حیران تھی، اس کی طبیعت مزاج اور عادت سب جانتے تھے، اس کے لیے اپنی ذات کے سوا کبھی کوئی چیز اہم نہیں رہی تھی، مگر اس وقت اس نے سب لوگوں کو حیران کر دیا تھا، سوائے نعیمہ کے، جسے پچھلی دفعہ نبیہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ اس کے گھر کے معاملات اس کے حوالے ہیں۔ عبداللہ نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، خوش رہو نبیہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، تم نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا، تمہیں اس خدمت کے سلے میں خدا ایک روز تمہیں وہاں پہنچائے گا جس کا آج تم تصور بھی نہیں کر سکتی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بہت شکریہ، مجھے آپ سے 2 منٹ تنہائی میں بات کرنی ہے، نبیہ نے سارا اور نعیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں وہ عبداللہ سے وہ بات کرے جو اس نے پہلے نعیمہ سے کی تھی۔ آج یہاں وہ یوسف کے ساتھ عبداللہ کی ذمہ داری بھی تا عمر اٹھانے کا عزم کر کے آئی تھی۔ ملکہ عالیہ، کیا میں آپ کی تنہائی میں مخل ہو سکتا ہوں؟ نبیہ کے کانوں میں آواز گونجی۔ نبیہ جو اپنے تصور میں ماضی میں عبداللہ کے گھر میں تھی دوبارہ حال میں لوٹ آئی۔ یہ ایک خادم کی آواز تھی جو اس محل میں اس کی خدمت پر مامور تھا۔ نبیہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایک نومر خادم ادب سے ہاتھ باندھے کمرے کے اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی عرض کیا، ملکہ عالیہ، تقریب شروع ہونے کا وقت ہو رہا ہے، ملکہ معظمہ کمل بنفس نفیس آپ کو لینے کے لیے آئی ہیں۔ ملکہ نائمہ کہاں ہیں؟ وہ وہیں پر تقریب میں موجود ہیں، ملکہ کمل بھی وہیں تھیں، لیکن آپ کے اکرام میں خاص طور پر آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تشریف لائی ہیں، ان سے کہو انتظار کریں۔ یہ کہہ کر نبیہ کھڑی ہو گئی، خادم سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ نبیہ کو اب لباس اور زیورات تبدیل کرنے تھے، اسے نائمہ اور کمل کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں زیادہ تر خواتین یا شاید سبھی اس سے بلند حیثیت ہوں گی۔ اسے اپنے لباس اور زیورات کو مزید بہتر بنانا تھا، اس نے چٹکی بجاتے ہی یہ کام کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو کمل باہر اس کی منتظر تھی، وہ سر جھکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ اس کا احساس تھا کہ خاص قسم کی اداسی ہے جو کمل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اگرچہ اس کا حسن بہت غیر معمولی تھا۔ نبیہ اس کے قریب پہنچی تو کمل کو خبر بھی نہ ہو سکی، وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ قریب پہنچ کر نبیہ نے کھنکارا تو کمل کو اس کی آمد کا احساس ہوا اور وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ نبیہ کو دیکھ کر کمل فدا ہو جانے والے انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ میری بہن نبیہ، تم تو کمال لگ رہی ہو، تم لوگ جو ہو نا جنت میں آ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتی، نبیہ نے ہلکے سے اس کی کمر پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی تعریف پر بہت خوش ہو گئی تھی۔ نہیں نبیہ، بخدا جب تم آئیں تو ایسی نہیں لگ رہی تھیں، اب تو تم نے حد کر دی، کمل اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے گہرے آثار تھے، اس نے جو کہا دل سے کہا تھا۔ اس کی بات پر نبیہ نے بے اختیار جواب دیا، میں کہاں اس قابل ہوں، یہ سب میرے شوہر کی وجہ سے ہے۔ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے کمل کا چہرہ بجھ گیا، لیکن اگلے لمحے اس نے بڑی تیزی سے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب جلدی سے چلو، تقریب میں سب لوگ تمہارے منتظر ہیں، حضرت سارا تو تم سے خاص طور پر ملنا چاہتی ہیں، اور پتا ہے وہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، تمام بیٹیاں، بہت ساری صحابیات بھی آئی ہوئی ہیں، ایسی تقریب تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، تم کو بہت مزہ آئے گا۔ ضرور، نبیہ یہ کہتے ہوئے کمل کی معیت میں آگے بڑھ گئی۔ کمل نبیہ کا ہاتھ تھامے حضرت سارا کے گھر پہنچی۔ یہ محل یا گھر کیا تھا، ختم نہ ہونے والی ایک دنیا تھی۔ نبیہ نے جنت میں آنے کے بعد بڑے بڑے غیر معمولی محل دیکھے تھے، مگر یہ گھر شاید ابھی تک دیکھا گیا سب سے غیر معمولی گھر تھا۔ نبیہ نے کبھی ایسا کوئی گھر نہیں دیکھا تھا۔ محل کے اندر داخل ہو کر بھی راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا، ان دونوں کے پیچھے بہت سے خدام چل رہے تھے۔ ان کی ہمراہی میں وہ دونوں مختلف راستوں سے چلتی ہوئی مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ نبیہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آج پہلی دفعہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اتنی بڑی مجلس میں آ رہی تھی۔ اسے کمل کا دم بہت غنیمت لگ رہا تھا، اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت اعتماد تھا۔ اس نے کمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ وہ مرکزی دروازے پر پہنچیں تو وہاں نائمہ کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے یہاں کمل اور نائمہ کا ساتھ عطا کر رکھا ہے، ورنہ تنہا یہاں آ کر تو خود کو عجیب سا محسوس کرتی۔ نائمہ نے کئی قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو نبیہ۔ بہت شکریہ، نبیہ نے اس کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک طرف سے اس کا ہاتھ نائمہ نے تھام لیا اور دوسری طرف سے کمل نے، اور وہ دونوں اسے اپنے جلووں میں لیے اندر داخل ہوئیں۔ اندر داخل ہوتے ہی نبیہ دنگ رہ گئی۔ یہ محفل جس جگہ ہو رہی تھی اس کی خوبصورتی تو اپنی جگہ بے مثال تھی، لیکن جو خواتین یہاں موجود تھیں ان کو دیکھ کر نبیہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ اہل جنت کی اعلیٰ ترین خواتین تھیں۔ دنیا میں کیا گیا حسن عمل، حسن سیرت کس طرح حسن صورت اور مقام و منزلت میں بدلتا ہے، اس سے زیادہ بڑا اس کا کوئی نمونہ نبیہ نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ انبیاء کرام کا ساتھ دینے والی ان کی بیویاں، بیٹیاں، مختلف پیغمبروں کے زمانے میں ان کی تصدیق کرنے والی ان کی صحابیات، ان کی امت میں پیدا ہونے والی جلیل القدر خواتین، اور انسانی تاریخ کی اعلیٰ ترین خواتین کا ایسا مجموعہ شاید کبھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ نائمہ اور کول نبیہ کو مختلف خواتین سے ملوانے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور دیگر بہت سی ممتاز خواتین جہاں موجود تھیں، نبیہ نے سب کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور ان کو تعظیم پیش کی۔ سب نے بہت محبت سے اسے خوش آمدید کہا۔ دیگر امتوں کی خواتین سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ مہمانوں سے ملاقات کا یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ ہر جگہ یہ لوگ رکتے، کچھ دیر بیٹھ کر حال احوال پوچھتے، ان کے ساتھ کچھ کھا پی لیتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ کچھ ابتدائی ملاقاتوں کے بعد کنول اسے لے کر ایک پرسکون جگہ چلی آئی، جبکہ نائمہ میزبان ہونے کی بنا پر مختلف لوگوں سے ملنے کے لیے پیچھے رہ گئی۔ وہاں بیٹھتے ہوئے کنول بولی، یہاں بیٹھ کر مزے سے ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اس کی بات پر نبیہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، ہاں کنول، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ پتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ بھی میں ایسی محفلوں میں جاتی ہوں، لیکن ان کا طریقہ یہ ہے، وہ عام طور پر پیغمبروں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، یا ایک پیغمبر سے ملتے ہیں تو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں تو عملی طور پر اکیلی ہی رہ جاتی ہوں، مگر آج تم دونوں کے ساتھ تو مزہ آ گیا۔ اس کی بات پر کنول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارا ساتھ ہونے سے مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پتا ہے میں کبھی ایسی محفلوں میں نہیں جاتی تھی، ہمیشہ معذرت کر لیتی تھی، مگر ملکہ نائمہ نے اتنا اصرار کیا کہ میں انکار نہیں کر سکی۔ یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ آج پہلی دفعہ جنت میں آنے کے بعد میری کوئی دوست بنی ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوں کنول، تم سے زیادہ میں خوش ہوں۔ اول تو ذاتی طور پر ایسی محفل میں بلایا جانا بہت بڑی بات ہے، پھر تمہاری جیسی پیاری دوست کا مل جانا۔ ٹھہرو ذرا، میں اپنے شوہر پر روپ تو ڈالوں کہ میں کہاں آئی ہوئی ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے بغیر ایسی کسی جگہ جا ہی نہیں سکتی۔ اب میں بتاتی ہوں کہ میری کیا حیثیت ہو گئی ہے، اور میں انہیں تمہارے متعلق بھی بتاؤں گی۔ نہیں نہیں نبیہ، تم اپنے شوہر سے میرا ذکر نہیں کرنا، مجھے اچھا نہیں لگتا، کنول نے ایک دم سے گھبرا کر کہا۔ ارے بھائی، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں، تم وعدہ کرو پلیز۔ نبیہ کے لیے کنول کا رد عمل بالکل غیر متوقع تھا، مگر بہرحال اسے کنول کی مرضی کا پاس رکھنا تھا۔ اس نے اسے اطمینان دلایا، تم مطمئن رہو، میں تمہارا نام نہیں لوں گی، مگر میں تو ان سے بات کر لوں نا۔ کنول نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم ضرور بات کرو، اپنے شوہر کو مرغوب کرو۔ میں اتنے میں ذرا ملکہ نائمہ کے پاس جاتی ہوں، ہو سکتا ہے انہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہو۔ یہ کہتے ہوئے کنول تیزی سے اٹھی اور نبیہ کا جواب سنے بغیر تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ نبیہ حیران و پریشان تنہا بیٹھی رہ گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک کنول کو کیا ہوا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ اسے اپنے شوہر سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ اسی اثنا میں خادم تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے کھانے پینے کی مختلف چیزیں پیش کرنے لگا۔ نبیہ اس کے جانے کا انتظار کرتی رہی، اور جب وہ چلا گیا تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے دھیرے سے بولی، یوسف، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ یوسف اور عبداللہ خاموشی سے اپنی نشستوں پر دراز تھے۔ دونوں کی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ عبداللہ بے قرار وسعتوں کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ یوسف ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ اس خاموشی کو عبداللہ نے توڑا، وہ سامنے دیکھ رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے انگلی سے ایک سمت اشارہ کیا۔ یوسف کی نگاہیں اس سمت اٹھ گئیں۔ اس کی نگاہیں ایک جگہ مرتکز ہوئیں اور اس کہکشانی علاقے کی جزیات تک اس کی نگاہوں میں سما گئیں۔ شاندار کام ہے یہ تمہاری ابھی تک نہ ہونے والی بیگم کنول نے کیا ہے، اسے میں نے اور نائمہ نے بیٹی بنا کر گود لے لیا ہے۔ آج کل وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اس طرح کے کاموں میں میری مدد کرتی ہے۔ عبداللہ کی بات پر یوسف ایک دم سے چونک پڑا اور عبداللہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو عبداللہ سے ایسی کسی بات کی توقع نہ تھی۔ وہ کچھ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں بولا، سردار، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ میں سب جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں۔ ویسے بے فکر رہو، آخری اطلاع تک نائمہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کنول اور نبیہ کی آپس میں گہری دوستی ہو چکی ہے۔ اس بات پر یوسف اپنی نشست سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلطان، آپ نبیہ کے مزاج کو پوری طرح نہیں جانتے، زندگی اس کے ساتھ میں نے گزاری ہے، آپ نے نہیں۔ پھر اس نے میری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، میرا ساتھ دیا ہے۔ جواب میں مجھ سے صرف ایک وعدہ لیا تھا، وہ یہ کہ میری زندگی میں کبھی کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی، اور ایسے میں آپ اسے ایسی لڑکی سے ملوا رہے ہیں جو آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، جو کسی اور سے شادی صرف اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ اس کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ سب چھوڑو، صرف یہ بتاؤ کہ اگر کمل تم سے شادی کرنا چاہے تو تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گے؟ میں ضرور کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ میری محبت ہے، اس نے مجھے اسلام کا راستہ دکھایا تھا، مگر میں کمل کی ادھوری کہانی اس قیمت پر پوری نہیں کر سکتا کہ نبیہ کی کہانی ادھوری رہ جائے۔ نبیہ کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اپنا معاملہ بتاؤ۔ میں نبیہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی دوسری عورت کبھی نہیں آئے گی، اور بولو، کسی طرح آپ نبیہ کو راضی کر بھی لیں تو میں دو عورتوں کے بیچ خود کو کیسے تقسیم کروں؟ میں ایک کے ساتھ ہوں گا تو دوسری کے پاس نہیں ہوں گا، ایک کو میری ضرورت ہوگی تو میں دوسری کے لیے دستیاب نہیں ہوں گا۔ یہ جنت ہے میرے سردار، کیا یہاں بھی باریاں لگیں گی؟ جنت میں بھی اگر باریاں لگیں گی تو یہ جنت تو نہ ہوئی، عبداللہ نے اس کی پوری تقریر کے جواب میں بے پرواہی سے کہا۔ اور بولو، اس سے قبل کہ یوسف کوئی جواب دیتا اس کے کانوں میں نبیہ کی آواز گونجی، یوسف آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ یوسف نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اسے جواب دیا، کیسی ہو نبیہ اور کہاں ہو تم؟ آپ کو پتا ہے مجھے حضرت سارا نے بلایا ہے اپنے ہاں ایک تقریب میں، میں ان کے ہاں سے ہی بات کر رہی ہوں، یہاں صرف جنت کے وی وی آئی پی لوگ ہی موجود ہیں، میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا، یہاں پہنچ کر سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ارے واہ، پھر تو میں اس وقت ایک بہت بڑی ہستی سے مخاطب ہوں، یوسف نے خوشگوار انداز میں اس کی بات کا جواب دیا، مگر ساتھ میں مذاقن ایک شکوا کیا، لیکن تم تو بڑی بے وفا نکلیں، اتنی بڑی جگہ اکیلے چلی گئیں، مجھے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، میں تو آج تک تمہارے بغیر کہیں بھی نہیں گیا۔ اس کی بات سن کر نبیہ ہنسنے لگی، اب میں بھی آپ کی طرح وی وی آئی پی ہو چکی ہوں، لیکن آپ کو ساتھ نہ لانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ صرف لڑکیوں کی محفل ہے، مردوں کا داخلہ یہاں منع ہے۔ چلو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وی وی آئی پی گروپ میں خوش آمدید۔ پتا ہے یوسف، آج یہاں جنت کی ساری اعلیٰ ترین خواتین آ رہی ہیں، اور ایک سے تو میری بڑی دوستی بھی ہو چکی ہے، مگر میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتی۔ نبیہ کی بات پر ایک لمحے کو یوسف خاموش ہو گیا، اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر ساتھ بیٹھے عبداللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر یوسف نے عبداللہ کا اشارہ نظر انداز کرتے ہوئے نبیہ سے کہا، تم کمل کی بات تو نہیں کر رہی، آپ کو کیسے پتا؟ دیکھو نبیہ، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، کمل وہی لڑکی ہے جسے تم سے شادی سے پہلے میں پسند کرتا تھا، لیکن اب وہ میرے لیے اجنبی ہے، اس کے بعد اب تم اس سے دوستی کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، میری زندگی میں صرف تم ہو اور ہمیشہ تم رہو گی۔ یوسف کی بات پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر نبیہ کی آواز ابھری، شکریہ یوسف، آپ نے میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اس کے ساتھ ہی گفتگو ختم ہو گئی، برخوردار تم نے میری بات نہیں مانی، نبیہ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں کبھی اس کے احسانوں کو نہیں بلا سکتا، اور کمل کو، بعض چیزیں جنت میں بھی ممکن نہیں ہوتی، یہ خدا کی دنیا ہے میرے شیر، یہاں خدا کا اقتدار قائم ہے، اور تم ابھی خدا کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح میں جانتا ہوں، تم اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگار نما چیز نکالی، اسے دو ٹکڑوں میں توڑ دیا، اسے توڑتے ہی اس کے دونوں حصے دوبارہ اصل کے برابر ہو گئے۔ عبداللہ نے ایک حصہ یوسف کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، مزے کرو، تم نے ایسا سکون، فرحت اور سرور پہلے نہیں محسوس کیا ہوگا۔ یوسف نے کچھ کہے بغیر سگار نما چیز منہ میں دبا لی، اس کے سامنے ماضی کا جھروکا کھل گیا، اسے نبیہ کے احسانات یاد تھے، نبیہ نے اسے اس وقت سہارا دیا جب وہ بالکل بے سہارا ہو چکا تھا۔